dies, molt benvinguts a una nova edició d'aquest el vostre programa. Us parla Rafael Corbí i això és una edició més del Club del Country amb la seva versió de Country a Ràdio Estel. Aquí estem al vostre costat per portar-vos el bo i millor de la música americana, d'aquest country and western en totes les seves vessants i totes les seves generacions, els temes més actuals del country més contemporani, però també dels grans records. Avui recordarem, entre d'altres, a la meitat del nostre programa, a gent com Carly Seckler, a Gina Jeffries o a Marty Stewart. Però abans, deixeu-me que comencem amb country, com hem dit, contemporani, country modern, de la mà de Jason Aldean. Like a rainy Sunday morning makes me wanna stay in bed, twisted up all day long. You're my inspiration, girl, you take me places, put the words right into these songs. Kisses undercover, babe. See forever when I see your face. And I swear God made you for me. You make it easy. Loving up on you. Make it easy with every little thing you do. You're my sunshine in the darkest days. My better half, my saving grace. You make me who I wanna be. Make it easy. You took all my rough around the edges. Never let it ruffle up your feathers, angel. Yeah, I'm down for life. You got me wrapped around your finger and I like it just in case you can't tell. You make it easy. Aquesta és la música excepcional de Jason Aldean amb aquest el seu àlbum Rare Town, Review Town, es diu aquest disc que va publicar el 13 d'abril de 2018 a través de Broken Bow Records. Va debutar al capdamunt de la llista del top 200 dels Estats Units de la revista Billboard, esdevenint el quart àlbum, el número consecutiu als Estats Units per Jason Aldean. Tres senzills publicats, tots tres números 1 a les llistes del Country Airplay Chart. Aquest primer és el que va debutar al número 21, You Make It Easy, una cançó esplèndida que va debutar el 5 de febrer del 2018, escrita per Tyler Hobart, Brian Kelly, Morgan Wallen i Jordan Smith. El segon senzill d'aquest àlbum va ser la cançó Drowns the Whiskey, una cançó, una col·laboració amb Miranda Lambert, realitzada el 14 de maig com a segon senzill del mateix àlbum. També va arribar al número 1 aquesta composició de Josh Thompson, de Brandon Kinney i de Jeff Middleton, que ara mateix també escoltem en el nostre club particular de la música country. down in Lynchburg, Tennessee. Been working hard for good old boys like me. I don't want to be the one to tell them that stuff that they've been selling ain't working like it should, but I damn sure wish it would. Whiskey's supposed to drown the memory. I've gone from one to one too many, and the thing that really gets me is how your memory drowns whiskey. Maybe it's the bar or the stool I'm on. Maybe it's the band and the sad old song that keeps me buying rounds. It keeps me turning down any girl that wants to dance. You ain't giving them a chance. Whiskey's supposed to drown the memory. I've gone from one to one too many, and the thing that really gets me is how your memory drowns a whiskey. Girl, I'm living proof, the 80 proof, ain't got a shot touching you. Whiskey's supposed to drown the memory. I've gone from one to one too many, and the thing that really gets me is whiskey's supposed to drown the memory. I've gone from one to one too many, and the thing that really gets me is how your memory drowns a whiskey. Yeah, the thing that really gets me is how your memory drowns a whiskey. All the folks down in Lynchburg, Tennessee, been working hard for good old boys like me. La música de Jason Aldean amb aquests en diversos senzills, el primer d'ells compost, com hem dit, per els dos membres de Florida Georgia Line. No és la primera col·laboració que tenen entre compositor i artista, en aquest cas, i una peça, aquesta, el Drowns the Whiskey, al costat de Miranda Lambert, que ens marca clarament, també amb aquesta guitarra estil que sentíem, unes influències molt neotradicionalistes del món de la música country. Al igual que Get Like You, el tercer senzill, que va ser publicat el 23 de setembre de 2018, una cançó amb influència molt clares del món del rhythm and blues i fins i tot diríem del hip-hop. Girl Like You, tercer senzill, tercer número 1 d'aquest àlbum per Jason Aldean d'aquest Rearview Town. Love how you close your eyes when I pull you in closer. Night's moving fast, but we ain't taking it slow. You hit me harder than a drink does. You're gonna take me all the way up. Something about you, baby, got me going crazy. I don't know what to do. I've never met a girl like you that's ever done it quite like you do. Your kiss is double barrel bourbon on rocks. Lips are just cherry on top. I've never been high like this. Turn out the lights and let me breathe you in. Your eyes are so diamond, body so gold, and I don't wanna let you go. I've never met a girl like you. Love how you say my name and make it sound so sexy. Love how you do that thing, yeah, you know what gets me. I'm talking slow motion all night long. Baby, love you with the lights on. I've never met a girl like you that's ever done it quite like you do. Your kiss is double barrel bourbon on rocks, your lips are just cherry on top. I've never been high like this. Turn out the lights and let me breathe you in. Your eyes are so diamond, body so gold, and I don't wanna let you go. Àlbum amb 15 cançons, 3 de les quals han estat publicades com a senzills, i 5 més, Getting Warm Up, Rearview, Shanghai, Neon, Neon, I Wait For You i Dirt to Dust han entrat a les llistes del US Hot Country perquè doncs, les emissores de ràdio, les descàrregues digitals, etc etc, han decidit que són bones cançons. La posició més alta l'ha obtingut el Mal 24, la que dona nom amb aquest disc. No és l'única cançó de Jason Aldean que està a les llistes, perquè també hi trobem una cançó en la qual participa al costat de Luke Bryan i Charles Kelly amb el disc de Darius Rucker anomenat When Was the Last Time. La cançó és el tema Straight to Hell, que també us oferim. Després ja, el món del country més clàssic, també el Club del Country. Straight to hell.

just a few more days, old Casey will be inside. When they lay me down beneath that cold, cold ground, when they lay this old boy down beneath that cold, cold ground, it'll be in Kansas City, Casey, my old. Tres peces a les que dediquem habitualment a cada un dels àlbums, i en aquest cas ho hem fet amb aquest llunyà 1978 amb With a Little Help from My Friends, l'àlbum de Marty Stewart. Tancarem tot un clàssic, és una peça curta que ens porta la Marty, que es deia, és aquest tema tan conegut, The Precious Memories. As I travel on life's pathway, no, és temps de country amb Rafael Corbí. Recordeu el nom de Gerald Dodd? Avui escoltarem el disc que va publicar l'abril de 2017. Long Hard Ride. I was thumbing from Montgomery, had my guitar on my back, when a stranger stopped beside me in an antique Cadillac. Well, he was dressed like 1950, half drunk and hollow. Said it's a long walk to Nashville, would you like a ride, son? So I sat down in the front seat, he turned on the radio. Them sad old songs coming out of them speakers was solid country gold. Then I noticed the stranger was ghost white pale when he asked me for a light, and I knew there was something strange about this ride. Drifter, can you make folks cry when you play and sing? Have you paid your dues? Can you moan the blues? Can you bend them guitar strings? Boy, can you make folks feel what you feel inside? 'Cause if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. Then he cried just south of Nashville. He turned that car around. He said, this is where you get off, boy, 'cause I'm going back to Alabama. As I stepped out that Cadillac, I said, mister, many thanks. He said, you don't have to call me mister, mister. The whole world calls me Hank. Drifter, can you make those cry when you play and sing? Have you paid your dues? Can you moan the blues? Can you bend them guitar strings? Boy, can you make folks feel what you feel inside? 'Cause if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. He said, drifter, can you make folks cry when you play and sing? Have you paid your dues? Can you moan the blues? Can you bend them guitar strings? Boy, can you make folks feel what you feel inside? 'Cause if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. Yeah, if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. cançons, algunes de les quals havia interpretat amb aquest Long Hard Ride per Little Red Truck, un segell discogràfic independent publicat el 21 d'abril de 2017, i el nou treball discogràfic de Daryl Dot, d'aquest intèrpret nascut el 12 d'abril de 1964 a Dallas, a Texas, que va començar la seva carrera artística de manera resumida treballant per gent com Martina McBride amb el seu moment, fent-li les segones veus, també per Ronnie Foster o George Dokes, a més de tocar la banda de Tracy Lawrence i coescrivint una cançó amb l'àlbum All I Want de Tim McGraw. Després, els seus dos primers àlbums que va realitzar per Columbia Records van ser dos senzills, dos mitjans èxits a les llistes americanes, però sí que van tenir un parell de cançons que van destacar, That's How I Got to Memphis o el A Bitter End, que va ser el seu èxit més gran, el número 26 de les llistes. Després, doncs, a part de malalties, que va tenir una de molt important a finals dels anys 90, que el va fer estar allí en molt temps, a poc va anar recuperant la seva carrera musical, que no ha passat de ser una carrera musical independent amb els darrers anys. Amb cançons com, per exemple, aquest One Right in Vegas, que va ser el títol del seu primer àlbum, al costat de Cody Johnson. He's packed up his boots and his saddle. He's 17, heading out on his own. He'll rodeo from Cheyenne to Texas, dreaming of one ride in Vegas. One ride in Vegas. Lonely nights in rundown motel rooms, aching bones from yesterday's ride. It's taking more than he thought he could give it, but he's holding on for one ride in Vegas. One ride in Vegas. He's risking it all, driven by a hunger that never will let him give up. But with a fire in his eyes, he dances with thunder, till one day his day finally comes. His heart beats fast with anticipation, brighter lights than he's ever seen before. He's waited his whole life for the next 8 seconds, and he do it all again for one ride in Vegas. No ens queda més temps i hem d'anar acomiadant ja el nostre programa. Ho farem acabant amb aquesta mateixa cançó. O què tal si triem una altra? Una altra de les que també versiona amb aquest àlbum, Long Hard Ride, que va ser el seu més gran èxit a les llistes del 1998, el tema A Bitter End, que us el demanàvem, i que amb aquest àlbum versiona al costat de Randy Rogers. Escoltem el fragment final d'aquesta cançó. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió aquí, com no, al Club del Country, Country Radio Estel, amb Rafael Corbí, des de Palau Frugell, al món, com dèiem. Adéu-siau. Let me fly back to the night of our last fight, and I could hold my tongue and hold on to the one I should have never let go. And I wouldn't have to know everything about the downpour, that emotional uproar brought home I don't love you anymore, followed by a slamming door. Little lonely moves in and the hurt begins, and that's what it's like, my friend, if you let it come to a bitter end. Oh. comes a downpour, unemotional uproar, brought on by don't love you anymore, followed by a slamming door. Then old lonely moves in, and the hurt begins. That's what it's like, my friend, if you let it come to a bitter end. Man, I'm glad you asked, 'cause I know more about that than I want to.